srce moje još i sada hoće. Još te volim, znaj toliko, neću da te dijelim. Još te volim, znaj toliko, da s njim ti sreću želim. Još te volim, znaj toliko, volim srcem cijelim. Još te volim, znaj toliko, da s njim ti sreću želim. Još te volim.